To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia, środa, 24 grudnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Wciągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Grzegorz Turnał i Dorota Miśkiewicz. Na dzień dobry w budziku, 4 minuty po piątej. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś Adama, Ewy, ale także Eweliny oraz Irminy składamy najlepsze życzenia. Dzień potrwa 7 godzin i 43 minuty. Już przybywa słońce, jeśli w ogóle. No, jak słyszeliśmy i usłyszymy za moment w prognozie pogody, te przejaśnienia, to możliwe, że zaobserwujemy pierwsze promienie słońca po 7.44, głównie na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Słońce zajdzie po 15.27, no i już przybywa, co bardzo nas cieszy. Środa, 24 grudnia, dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Greg Lake, a za chwilę prognoza pogody. There'll be peace on earth, but instead it just kept on raining, a veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and the distant choir, and the peal of a bell and that Christmas tree smell, and eyes full of tinsel and fire. Dream of Christmas, they sold me a silent night. They told me a fairy story till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas, and I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn. I saw him and threw his disguise. I wish you a hopeful Christmas. I wish you a brave new year. All anguish, pain and sadness, leave your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth. Hallelujah, Noel, be heavenly on hell. The Christmas we get we deserve. Osiem minut po godzinie piątej. No to będzie biało, czy nie będzie biało, panie synoptyku? Prosimy o odpowiedź. Będzie, będzie. Tyle, że wysoko, wysoko w górach. Wszędzie indziej pochmurno, możliwe większe przejaśnienia, szczególnie na południu. Poza tym deszcz, wysoko w górach śnieg. Najmocniej ma padać na północy Polski. Najmocniej ma padać deszcz. W południowo-zachodniej części kraju wiatr słaby, umiarkowany. W większości regionów dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. W górach nawet do 100. Ciśnienie nieznacznie spadnie. W południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i od południowego zachodu napływać będzie dziś nieco cieplejsze, jeszcze cieplejsze powietrze. Co prawda polarnomorskie, ale zawsze. W dzień od plus 5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim nawet do plus 10 stopni. Wszystko gdzieś w nas. wszystko gdzieś w nas. To wszystko gdzieś w nas. To wszystko gdzieś w nas. Słońce pada wprost na drogę. W windzie grają walca. Nocny stróż już zwiesił głowę. We śnie zaprasza go, go do tańca. Wojna i pokój, melodia dalekich gwiazd, burza i spokój. To wszystko gdzieś w nas. Krzysztof Napiórkowski, pięknie, poetycko. Państwo także zgłaszają swoją obecność. No dziś tak wiadomo, ulgowo i szybciusieńko, bo wiele obowiązków jeszcze, by zdążyć. Raz przed wschodem, a dwa przed zachodem słońca, to tym bardziej to może bardziej istotne. Pan Mariusz podsyła życzenia, także z dokumentacją fotograficzną, czy z taką kartką elektroniczną z Beskidu Niskiego. Bardzo dziękujemy za te sygnały, pani Aleksandra. Krótko i na temat białych świąt. Oj tak, życzylibyśmy sobie, ale chyba nie drogowcy i kierowcy. Na pewno nie teraz, bo gdyby tak, oj, gdyby tak, o tym już wczoraj troszkę mówiliśmy, przy tak obfitych opadach deszczu chwyciło to naprawdę szklanka, powiedzieć to na pewno mało. W Rybniku plus 2 mrzawka i wieje. Wszystko pasuje, tylko że plus 7 to z Rybnika od pana Arka poprawka. No, mówiłem, że temperatura rośnie i będzie w ciągu dnia jeszcze. Pierwszy raz z samego rana pan Przemek. Bardzo dziękujemy za życzenia. Witamy w budzikowym gronie. Pan Witold także o tym, że plus 8 w Zabrzu w tej chwili, a bez śniegu też będzie ładnie w te święta. Będzie inaczej, ale na pewno ładnie. Bardzo dziękujemy z budzikowej piły. Pan Irek, spokojnego dyngusa i wesołych świąt połączonych dla wszystkich budzikomaniaków. No również bardzo dziękujemy. Zostawię sobie te życzenia na marzec czy kwiecień przyszłego roku. Również udanego dyngusa. No niech będzie, i w taką poetykę wpisujemy te życzenia. Z samego rana ze szklarskiej poręby przystrojone choinki przypominają, że to zima, reszta nic a nic. Bardzo dziękujemy, to od pana Eugeniusza. Najlepsze życzenia tu z Myśliwieckiej do szklarskiej poręby. 14 minut po godzinie 5. Gdyby tak zaszeleścić prasą, no spróbujemy może za chwilkę. Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem mi spędziłem tyle dni, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo, bardzo chciałbym być nad brzegiem niej, więc niech wspomnieniem dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb, choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Rzeka, czas. A właśnie, bardzo ważne z samego rana. Czas 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Może państwo zgadną, kiedy będą pełne wyniki wyborów samorządowych na Mazowszu? Nie, nie po świętach, no nawet nie świeżo, tuż po Nowym Roku, a w lutym. Pełne wyniki wyborów samorządowych na Mazowszu w lutym. Rzeczpospolita o brakach wizualizacji głosowania na stronie PKW. Obecnie na witrynie komisji nie znajdziemy na przykład danych o tym, jak głosowano w Warszawie, a przy nazwiskach mazowieckich radnych wciąż nie ma liczby głosów, jakie otrzymali. Ten stan ma się utrzymać do połowy lutego. Tak przynajmniej termin Krajowe Biuro Wyborcze dało warszawskiemu komisarzowi na wprowadzenie protokołów do systemu elektronicznego. Rzeczpospolita o tej sprawie. Z Pulsu Biznesu o pieniądzach, i to niemałych, na warszawskiej giełdzie przybywa krezusów. Tak wynika z zestawienia Pulsu. 13 inwestorów na giełdzie ma ponad miliard złotych w akcjach, ale powodu do świętowania nie ma, bo majątek urósł tylko 5 z nich. Obrodziło giełdowymi miliarderami. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze Gazeta Wyborcza. O tym, co nam bliskie, pewnie niektórym, aż 84% sklepów zakazuje klientom robić zdjęcia produktów telefonami komórkowymi. Najgorzej jest w dyskontach, najlepiej w sklepach budowlanych. Tak wynika ze specjalnego badania cytowanego przez Gazetę Wyborczą. A z badania wykonanego na początku grudnia w 50 placówkach różnych sieci handlowych wynika, że problem jest też ze skanowaniem produktów smartfonem. Nie życzy sobie tego 72% sklepów. I jak wynika z sondażu, gdy klient mówił, że chce zbadać skład towaru, czy sprawdzić, czy nie ma tam składników, na które jest uczulony, ochroniarze czy obsługa reagowali ze zrozumieniem. Inaczej było, gdy badacz deklarował, że chce porównać ceny. W takich przypadkach niektóre sieci groziły nawet wezwaniem policji. Z raportu wynika, że w porównaniu z ubiegłym rokiem nieznacznie przybyło sklepów zezwalających na fotografowanie i skanowanie produktów. Smartfony to u nas zakazane ze znakiem zapytania i z wykrzyknikiem. To dziś w Gazecie Wyborczej. No to jeszcze pewnie z samego rana do prasy będziemy zaglądać. Polecamy i zapraszamy. Na razie 21 po 5 KSU. Rozłamał nam się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. Rozbity dzban i KSU. Nowe nagranie w Trójce. Rozbite. To na szczęście, to na szczęście. 24 po 5 czas na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie wydarzenia z 24 grudnia. W 1223 roku święty Franciszek z Asyżu zorganizował pierwszą na świecie szopkę bożonarodzeniową, a było to 791 lat temu. 515 lat temu papież Aleksander VI uroczyście zainaugurował jubileusz roku świętego 1500 roku, wprowadzając nowy obrzęd otwarcia drzwi świętych w Bazylice świętego Piotra i od tego czasu przejście przez drzwi święte stało się jednym z najważniejszych wydarzeń roku świętego. To było 515 lat temu. W 1777 roku James Cook odkrył wyspę Bożego Narodzenia. 216 lat temu urodził się Adam Mickiewicz, jeden z polskich wieszczów narodowych, poeta epoki romantyzmu, rzecznik idei społecznych i narodowo-wyzwoleńczych. Pamiętamy z definicji z języka polskiego. A, jeszcze narodowo-wyzwoleńczych i mesjanistycznych, tak. 196 lat temu w Oberndorfie koło Salzburga po raz pierwszy wykonano kolędę Cicha Noc, Stille Nacht, w 1818 roku. W 1906 w Brandrock w Stanach Zjednoczonych została nadana pierwsza próbna audycja radiowa. Ten eksperyment został przeprowadzony przez kanadyjskiego wynalazcę. Kilku radiooperatorów na statkach znajdujących się w pobliżu Nowej Fundlandii usłyszało w słuchawkach zamiast sygnałów nadawanych alfabetem Morsa po prostu głos człowieka. Nie do wiary, to było w 1906 roku. 15 lat temu papież Jan Paweł II zainaugurował w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie obchody wielkiego jubileuszu roku świętego 2000. Pamiętamy o urodzonych 24 grudnia. Dziś urodziny obchodzi fiński polityk, była prezydent Finlandii Tarja Halonen, a w 1946 roku, a więc 68 lat temu, urodził się gitarzysta Focus Jan Akerman. Składamy najlepsze życzenia. Muzycznym trójkowym kalendarium. No i uwaga, uwaga, hokus pokus i już minęła 5:30. Od południowego zachodu napłynie nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie, pochmurno, możliwe większe przejaśnienia, głównie na Górnym Śląsku i w Małopolsce. W pozostałych regionach będzie padał deszcz, najmocniej na północy kraju, a wysoko w górach to na południu kraju będzie sypał śnieg. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, ale w górach, w partiach szczytowych Tatr wiatr bardzo silny, w porywach do 100 km na godzinę. Ciśnienie w dzień nieznacznie spadnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. W dzień na termometrach wszędzie powyżej zera, od plus 5 na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim nawet do plus 10. Trójkowy budzik. Baby doll that can cry, sleep, drink, and wet. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Oh yeah. Santa made him hurry time, he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Męskie granie. Przedświąteczne kierowcy ciężarówek nie śpią, pędzą do domu na trasie Świecko-Poznań. Ciepło, plus 9, ale deszczowo. To coś na przebudzenie. Szczególnie dla pana Jarka, który to porannie koresponduje do budzika. Bardzo dziękujemy za sygnały poranne, za życzenia. Jeszcze będzie czas do tego tematu wrócić. Dziś imieniny Adama, Ewy, także Eweliny oraz Irminy. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia, środa, 24 grudnia. To, co najbardziej nas interesuje, zachód słońca i pierwsza gwiazdka. Tak w okolicach 15:27, ja bym to tak wypatrywał. Słońce obudzi się pochmurno-deszczowo w większości regionów, ale jednak na południu możliwe rozpogodzenia. Słońce wzejdzie po 7:44, a zatem już przybywa, co zresztą bardzo nas cieszy. No i czekamy na tego, który to by przybyć. Musi pokonać bardzo, bardzo wiele kilometrów. Ja wiem, że nie bądźmy peweksami, 6 grudnia jednak ten święty przybył, ale w niektórych regionach myślimy o gwiazdorze, ma być gwiazdka, ma być choinka, więc wspólny mianownik niech będzie rokowy. O, tak czy inaczej, i niech przyjdzie, i niech się darzy. Za 22 minuty 6 w muzycznym trójkowym kalendarium. Przed chwilą Lemmy Kilmister, brytyjski wokalista, basista, Motorhead, kończy 69 lat w takim dniu. Najlepsze życzenia urodzinowe. Bradley Gillis już teraz. Nie, tak znowu wprost w muzycznym trójkowym kalendarium, ale z akcentem świątecznym. Jak najbardziej. There are children in the street playing in the frozen sleet and smiling. Anxiously waiting Christmas morn. There are festive songs being sung. From the church tower bells are rung, beckoning to all with faithful cheer. There are Santa Clauses rocking, parties popping, never stopping downtown. There are just a few more days we're counting down, waiting for Santa to arrive with the gifts of the Yuletide. Christmas time is here. Shops are really crowded, people think about the gifts they're buying. To give to loved ones, show them that they care. There's a log fire burning softly at home when you get there. O tego właśnie życzymy, ale by te święta były radosne, warto pamiętać, by były spokojne, także żeby były bezpieczne i to powtarzają strażacy, a my również przytaczamy ich słowa. Spokojne święta to bezpieczne święta. Strażacy jak co roku apelują o rozwagę w okresie świątecznym, przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Dzięki temu unikniemy przykrych sytuacji po powrocie z Wigilii czy świątecznych wyjazdów. Tego właśnie życzymy i pewnie te apele będziemy ponawiać im bliżej, także później również Sylwestra i Nowego Roku o rozwagę apelem. Także na trasie wiele sygnałów od Państwa w wielu miejscach. No można by nawet uogólnić, że prawie w całym kraju pada. Jeśli nie pada, to leje i jeszcze mocno wieje. Zatem uważajmy na drogę, abyśmy cało i zdrowo spotkali się przy wigilijnym stole. Za 18:06. Mogą być piękne, ale mogą być przyjemne do czytania później, mogą być interesujące. To nawet tak fizycznie do obcowania, rzecz jasna, myślimy o książce, bo jednym z ulubionych prezentów pod choinkę jest właśnie książka. Przynajmniej tak od lat my, Polacy, deklarujemy. Potwierdzają to rosnące w okresie przedświątecznym słupki sprzedaży w księgarniach czy internetowych, czy stacjonarnych. Książka to pewniak, zwłaszcza gdy sięgnie się po pozycję z listy bestsellerów. Chociaż czasami można się przejechać. Ja tak raz się przejechałem, a nie był to trafiony pomysł, więc jednak trzeba z tymi listami tak ostrożnie, ostrożnie, na pewno rozważnie. Książki chętnie kupujemy jako prezenty, ale sami też na nie czekamy. To świetny prezent pod choinkę, święta to dobry moment, kiedy możemy spokojnie poczytać, bo wiele osób odkłada sobie pozycje nieprzeczytane właśnie na wolne dni. Może to właśnie ten czas, może. A może właśnie warto zabrać tych najmłodszych i pokazać przepiękne szopki, bo te głównie towarzyszą nam już nie tylko w kościołach, ale coraz częściej można je spotkać także na placach i skwerach. Żywe czy rzeźbione szopki bożonarodzeniowe towarzyszą obchodom świąt już blisko 8 wieków. No, pogoda nie będzie rozpieszczać. Jeśli chodzi o te wyprawy plenerowe, nie będzie widać ani pierwszej gwiazdki, nie będzie śniegu. Instytut Meteo podaje, że w święta pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Ale kto inny będzie nas rozpieszczał? Na pewno w Trójce wspaniała świąteczna, przedświąteczna muzyka i niech to będą najcieplejsze święta. Za 12:06. po godzinie 5, jak zwykle w Łodziku gitarki, gitarki rozbudzające, a dziś, no właśnie, nie tylko dzwoneczki, ale także gitary te przedświąteczne, całkiem świątecznie podsumowuje pani Aleksandra. Bardzo dziękujemy za życzenia, listę obecności dziś, no pewnie nie ma sensu sprawdzać, ale za te wszystkie życzenia raz jeszcze bardzo serdecznie państwu dziękujemy mailowo, smsowo czy telefonicznie, także od tych, którzy będą mieli dłuższą labę, już życzą wszystkiego dobrego także w nowym roku. Nim nowy rok, święta, a przed nami wspaniała niespodzianka od zespołu Karantohil, to będzie już teraz Zielona Kolęda. Zawierucha i smutek, dziesiąteczku gromy razem z przytupem. Nie chajmy spady złości, Jezus, no przyszedł gościł i pokój. Koniec spady i złości, Jezus pośród nas zagościł i pokój na ziemi. Przyjaciół z zespołu Karantohil, Zielona Kolęda z najlepszymi życzeniami. Bardzo